11 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeciopolskiego Radia, poniedziałek, 1 października, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Mistrzowie świata wrócili do kraju. Polska, białe koni, Polska, białe koni. Siatkarze witały tłumy kibiców. Kierowcy mogą jeździć bez papierowego dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia OC przy sobie. Wszystkie te dane znajdują się w systemie CEPiK. Służby od dawna mają do nich dostęp. Brytyjscy ministrowie finansów i do spraw Brexitu krytykują Unię Europejską i wzywają partię konserwatywną do jedności w sprawie opuszczenia wspólnoty. Mistrzowie świata u premiera. Za kilkanaście minut powinno zacząć się spotkanie polskich siatkarzy z Mateuszem Morawieckim. Do kancelarii premiera złoci medaliści mundialu jadą prosto z lotniska Chopina. Tam na mistrzów czekali kibice. Świata 2018 Bartosz? Ja się dopchałam mniej więcej do przodu i naprawdę fajnie było czuć tą energię od chłopaków i od ludzi, którzy stali w tłumie. Super, pięknie. Aby za dwa lata i za następne cztery lata było tak samo. Obrońca Paweł Zatorski przyznał, że dopiero teraz siatkarze będą mogli w pełni świętować zdobycie mistrzowskiego tytułu. Dzień dobry Państwu. Przepraszam za mój głos, ale zimnego szampana nam wczoraj przygotowali i gardła bolą mocno, a tak na poważnie to strasznie cieszyłem się po każdym ataku chłopaków i darłem się jak głupi na tym boisku. Dlatego tak wyglądamy, jesteśmy mega zmęczeni, ale również szczęśliwi, że jesteśmy z Wami, że wracamy do Polski, do rodzin i możemy teraz celebrować i w końcu może dotrzeć do nas to, co osiągnęliśmy. Kolegom z drużyny oraz kibicom dziękował napastnik Bartosz Kurek, który nie grał na poprzednim mundialu. Dzisiaj spóźniliśmy się parę godzin. Ja się spóźniłem 4 lata, ale już jestem na tej imprezie. Jak wjechać, to od razu z buta, ale bez tych chłopaków to nie byłoby możliwe. Jak na wojnę, to z nimi i z wami. Dziękujemy bardzo. A jutro rano mistrzowie świata spotkają się z prezydentem Andrzej Duda. Po wygranym meczu z Brazylią powiedział, tu cytat, myślę, że będzie rozważana kwestia odznaczeń państwowych. Ma być przede wszystkim wygodniej dla kierowców. Tak zmiany, które weszły dziś w życie, tłumaczy Ministerstwo Cyfryzacji. Nie trzeba już mieć przy sobie ani dowodu rejestracyjnego, ani odcinka potwierdzającego ubezpieczenie samochodu. Dlaczego? O tym Karol Manys z resortu. Wszystkie te dane, które w dowodzie rejestracyjnym się znajdują, znajdują się w systemie CEPiK, w tej części, w której zbierane są informacje dotyczące pojazdów. Służby od dawna mają do nich dostęp. To jest troszeczkę nie do końca doprecyzowane, bo w razie jakiejś stłuczki przykładowo, żeby na oświadczenie tym winnym albo poszkodowanym, to trzeba mieć przy sobie spisać numer polisy, a na słowo to co ja tam? Trzeba wtedy ewidentnie wzywać już tylko policję. Tak naprawdę te obawy są nie do końca uzasadnione, bo w obecnej chwili każdy może wejść na stronę internetową, która umożliwia sprawdzenie, czy dany samochód, który przed nami stoi, jest ubezpieczony i gdzie jest ubezpieczony. Dodatkowa informacja to jest taka, że nikt nie zmienił i chyba nie zmieni nigdy przepisu artykułu 44 Prawa o ruchu drogowym, który to obliguje uczestników zdarzenia drogowego między innymi do wymiany danych personalnych oraz danych dotyczących pojazdu. Wyjaśniał Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. Papierowy dowód rejestracyjny trzeba mieć ze sobą przy załatwianiu formalności w Urzędzie Komunikacji, a także na stacjach kontroli pojazdów. Cierpliwość Londynu w negocjacjach z Unią Europejską może się skończyć, ostrzega brytyjski minister do spraw Brexitu. Z kolei szef resortu finansów apeluje, by dla dobra gospodarki postawić na miękki Brexit. Dominic Raab i Philip Hammond przemawiali na jesiennej konwencji programowej Partii Konserwatywnej, ostatniej przed opuszczeniem wspólnoty. Minister do spraw Brexitu mówił wprost, Unia musi spoważnieć i to szybko. I dodawał, nie chcemy braku umowy, ale nie będzie to końcem świata. Niektórzy mówią, że brak umowy jest nie do pomyślenia. Błąd. Nie do pomyślenia jest, by nasz rząd, ale też każdy inny brytyjski rząd dał się zastraszyć groźbą jakiegoś gospodarczego embarga i podpisał porozumienie niesłużące interesom naszego kraju.

Drugą godzinę aksamitu rozpoczynają, powiedzmy, wynalazki. To był pan Jeremy, a teraz będzie pani Michelle. You must know that moment when the miserable world cracks open. You finally meet someone. Suddenly the chapters are written. 6 months with nothing other than a duvet and a jug of a water. It's a chemical checkpot, baby. We've got the winning number. Of love before the truth comes spilling out, before you open your big mouth. One of the finest things in life, on a serotonin ride. God knows I've waited long enough. Give me the first 6 months of love. Begin the dissections before the therapy sessions. We danced the night we met. Now we need dancing lessons. Remember how it all began. We must not let habits set in. Come up the stairs. Let's recommence the first 6 months over again. Spilling out before you open your big mouth. the finest things in life gone on a serotonin ride. Babe, if we gonna stick it out, give me the first 6 months, first 6 months of love. Myślałam dzisiaj, że gdyby Lynch robił nowego Bonda, to tak mogłaby brzmieć ścieżka dźwiękowa takiego filmu. Swoją drogą chciałabym to zobaczyć. Ciekawe, kto byłby Bondem. Ciekawe, kto byłby kobietą Bonda. Dobrą, złą. A nie ma dobrych kobiet, przepraszam. Zamyśliłam się na chwilę, przecież Wojciech Mann nie pozwoliłby mi na takie stwierdzenie. 17 minut po godzinie 20. Podglądam cały czas korespondencję od was. Płyną kolejne wspomnienia, kolejne refleksje związane z twórczością Nicka Cave'a. aksamit@polskieradio.pl. Za chwilę wracamy na koncert w Kopenhadze, wracamy do Cave'a, ale wcześniej, och, to będzie idealne wprowadzenie w temat. Thank you. Swimming Pool, Anna Calvi ze znakomitej tegorocznej płyty albumu Hunter. Wracam do moich skrzynek mailowych, wracam do waszych wspomnień związanych z muzyką Nicka Cave'a. Pani Elwira napisała, tytułując mail, soundtrack najważniejszej podróży w życiu. I napisała tak. Znałam Nicka Cave'a wcześniej, zanim odbyłam tę podróż, ale od jej czasu stał się jednym z tych ukochanych i najważniejszych artystów. A wszystko dzięki mojemu chłopakowi, który po 2 miesiącach znajomości zaproponował, abym przeprowadziła się do niego do Wielkiej Brytanii. Podjęłam spontaniczną decyzję. Jadę. Pakując do samochodu dobytek życia, byłam pełna obaw, a nawet trochę zawstydzona tym wtedy jeszcze prawie obcym facetem. W drodze okazało się, że jedyną płytą nadającą się do odtwarzania była Murder Ballads. I zaczęło się. Ogromne było moje zdziwienie, kiedy ten gość, którego prawie nie znałam, zaczął jak szalony wyśpiewywać teksty razem z Nickiem. W duetach najlepiej wychodziły mu oczywiście partie żeńskie. To był moment, kiedy zakochałam się podwójnie. Po raz drugi w tym gościu siedzącym obok, śpiewającym na całe gardło. I w Nicku Cave'ie, miłością pierwszą i absolutną. To było 3 lata temu, a wspomnienia zostaną ze mną na zawsze. A w każdej naszej wspólnej podróży Murder Ballads musi w całości wybrzmieć przynajmniej raz. W tym roku udało się nam usłyszeć Nicka na żywo. To był wyjątkowy, niepowtarzalny koncert, napisała Elwira. Wracamy do Kopenhagi. All right, George. I began to warm and chill to objects and their fields. A ragged cup and a twisted mop, the face of Jesus in my soup. Those sinister dinner deals, a meal trolley's wicked wheels, a hook bone rising from my food. All things good or ungood, and the mercy seat is waiting. And I think my head is a-burning, in a way I'm yearning to be done with all this weight of the truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth, and anyway I told the truth, and I'm not afraid to die. Interpret silent catalog, a blackened toothache, scarlet fog. The walls are bad, black bottom kind. They are the sick breath in my hide. They are the sick breath in my hide. They are the sick breath in my hide. They are the sick breath, Catherine, in my hide. And I hear stories from the chamber how Christ was born into a manger, and acts of a ragged stranger died upon the cross. And might I say it seems so fitting, in his way he was a carpenter by trade, or at least that's what I'm told. A machiavellian tattered evil across his brother's fist. That filthy fire did nothing to challenge our fears. In heaven it's thrown, there's a bed of gold, and the ark of his testament is stone. The throne from which I'm told all history does unfold. Down here it's a made of a wooden wire, and my body is on fire. And God is never far away. The mercy seat I climb, my head is shaved, my head is wired, like a mouth that tries to enter the bright eye. So I go The Mercy Seat, Nick Cave, The Bad Seeds, zapis koncertu w Kopenhadze. Za chwilę tam wracamy. Wcześniej list od pani Moniki. Cave'a słucham od dawna. Towarzyszył pierwszym randkom z chłopakiem, z którym przez 16 lat jestem do dziś. Tak się złożyło, że ostatni warszawski koncert na Torwarze był dopiero moim pierwszym The Bad Seeds. Cały zbierany ładunek emocjonalny przy wszystkich przesłuchanych dotychczas płytach, dodatkowo ta niezwykle wzruszająca Skeleton Tree, to wszystko uleciało podczas tego koncertu. Pamiętam tylko, że zużyłam wszystkie możliwe chusteczki, w jakie się zaopatrzyłam i płakałam długo, długo tego dnia po koncercie. Na szczęście w ramionach tego, z którym zaczęła się wspólna podróż przez muzykę Cave'a. Później był opener i na pewno będzie więcej, bo to stan, który uzależnia, napisała pani Monika. A ja słuchając z wami Mercy Seat, pomyślałam o tym, że po koncercie Cave'a na Torwarze, kiedy dużą grupą poszliśmy usiąść i odreagować wszystko to, co się zdarzyło, zapytałam moją przyjaciółkę, czy ona właściwie nie myśli trochę o tym, by zostać już mamą, czy ma takie plany w ogóle, czy coś się dzieje. I właśnie do mnie dotarło, że nie wiedząc wtedy o niczym, że dzisiaj to maleństwo słucha Aksamitu i właśnie poznaje muzykę Nicka Cave'a i mam nadzieję, że będzie zachwycone, tak jak jest mama, tata, no i mówiąca te słowa. Wracamy na koncert w Kopenhadze. To będzie 9 minut magii. From Her to Eternity. I want to tell you about a girl. kneeling crank. Just walking crank. She's wearing those blue stockings, I bet. And I know standing like this with my ear to the ceiling. Sound absurd. You smoke and cry. You steal and cry. You smoke and cry. You steal and cry. But I can hear the most melancholy sound I ever heard. Walk and cry. From Her to Eternity, Nick Cave, The Bad Seeds, ponad 9-minutowa wersja, zarejestrowana w 2017 roku w Kopenhadze. I wrócimy tam raz jeszcze na finał dzisiejszego aksamitu. Pomyślałam, słuchając tych tnących gitar w From Her to Eternity, że dzisiaj taki nieaksamitny ten aksamit, ale zarazem najbardziej aksamitny, jaki może być. Jeszcze nie przyszedł nigdy mail w sprawie tego, że może za dużo Nicka Cave'a w tej audycji i mam nadzieję, że nigdy nie przyjdzie. Proszę w tej sprawie nie pisać, szczególnie, że dzisiaj tak wiele, tak pięknie pięknych listów dzisiaj i w sobotę w liście osobistej. Wtedy przeczytałam na antenie list pani Agnieszki, która mówiła o tym, że muzyka Cave'a daje nadzieję. I pani Kasia odpisała wtedy: w moim życiu płyta Skeleton Tree Nicka Cave'a zabrzmiała w momencie, kiedy dowiedziałam się o wydarzeniu ze swojego dzieciństwa, które naznaczyło mnie na całe życie i przyczyniło się do wielu trudności. Rings of Saturn towarzyszyło mi podczas tych najgorszych dni w życiu. Z jednej strony czułam, jak wielką bliznę odkryłam, z drugiej teksty Nicka Cave'a dawały nadzieję. Podziwiam jego artystyczną wrażliwość, że z tak bolesnych doświadczeń stworzył piękną płytę, która ma światło. I muzyka z tej pięknej płyty ze światłem zakończy dzisiejszy aksamit, bo kończymy go właśnie tam w Kopenhadze, na scenie Nick Cave, The Bad Seeds, Distant Sky. Do usłyszenia. Let us go now. My one true love, call the gas man, cut the power off. We can spread out, we can set out for the distant sky. See the sun, see it rising in your eyes. They told us how